เรื่องชีวิตที่เตรียมพร้อมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่วัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมีคาถาแห่งเวลาก่อนพัตการมาถึงในวันพระวันนี้ความจริงวันนี้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงวันนี้เป็นไข้เป็นไข้มาทั้งวันทั้งคืนมันยังไม่สางไม่ซาแต่ก็มีความรู้สึกเป็นห่วงญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายในเรื่องที่ควรจะพูดจะจากันท่านผู้ใดที่ไม่ได้ฟังในเรื่องนี้ก็เสียดายอยากจะให้ฟังเพื่อบางทีผู้พูดให้ฟังจะตายเสียก่อนแล้วจะไม่ได้ยินตัวเหตุนี้จึงทำให้มีกำลังใจแข็งอกแข็งใจมาพูดกับท่านทั้งหลายปกติในวันพระวันนี้เป็นวัน15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงวันอุโบสถวันที่ท่านสาธุชนมาจำศีลกันแล้ววันนี้เป็นวันที่อาตมามีโปรแกรมที่จะต้องไปแสดงธรรมที่เมืองอุบลภาคเช้าที่กองบิน21และก็ภาคบ่ายที่วิทยาลัยครูเมืองอุบลตั้งออกตั้งใจเลือเกินว่าจะต้องเดินทางตั้งแต่2:00แต่ก็ปรากฏว่ามันเป็นไข้มาตั้งแต่นู่นบ่าย3:00มันไม่ยอมหยุดไข้มาตั้งแต่เมืองหนองคายขึ้นรถนั่งรถหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่พระเทพปริยัติมุนีท่านมาด้วยมาเยี่ยมรถของท่านมีแอร์เย็นฉ่ำมากก็เลยเป็นไข้หนักเข้าไปอีกเมื่อคืนทั้งคืนไม่ได้หลับมันมีแต่ไข้นั่งดูเวทนาหารอคอยเวลาเผื่อมันจะตายก็จะได้ ตายแซ่บๆหน่อยก็พอดีวันพระโยมก็มาเยอะถ้าอยากจะนำเรื่องราวที่ควรพูดให้กันฟังพอมีเรื่องมีแรงจะพูดเพราะว่ามันตายเสียมันยังไม่ได้ยินได้ฟังกัน สุ่มเสียงก็ไม่ดีวันนี้อยากจะพูดเรื่องชีวิตที่พร้อมชีวิตที่เตรียมพร้อมเอาอย่างจะแล้วกันว่าชีวิตที่เตรียมพร้อมเรื่องนี้ก็คือหากคนเรานั้นมันมีโอกาสที่จะต้องตายไปอยู่ทุกขณะถ้าชีวิตได้เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความตายได้มันก็เป็นชีวิตที่พร้อมและเป็นการตายที่มีศิลปะเป็นการตายของผู้มีธรรมะในจิตในใจถ้าตายธรรมดาตายในศีลในธรรมตายด้วยสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นมีบุญเป็นวิบากก็จะไปสู่สุคติสู่สวรรค์แต่ถ้าตายด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นเบื้องปลายเป็นโลกุตตระเป็นวิบากเห็นเหตุเห็นปัจจัยของขันธ์ธาตุอายตนะรับรู้รับทราบปล่อยวางดูความเสื่อมไปสิ้นไปของธาตุของขันธ์ดูการตายดูตนเองหมดลมหายใจไปเหมือนดูตะเกียงดับเหมือนดูคนอื่นตายในโรงพยาบาลถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าตายทำกลางพระนิพพานถ้าตายด้วยศีลด้วยธรรมธรรมดากัลยาณธรรมก็เรียกว่าตายในวัฏสงสาร แต่มีบุญสังขารเป็นเครื่องปรุงที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสเอาไว้ท่านบอกว่าปุญญัญเจภิสังขารังอภิสังขาโรปุญโยปะคังวินโหติวิญญาณังเมื่อสังขารอันเป็นบุญปรุงแต่งวิญญาณก็เข้าถึงบุญถ้าสังขารอันเป็นบาปปรุงแต่งวิญญาณก็เข้าถึงบาปนี่มันเริ่มด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารที่เป็นบุญปรุงก็เกิดเป็นวิญญาณที่เข้าถึงบุญจึงบอกว่าอปุญญัญเจภิสังขารังอภิสังขาโรอปุญญาปะคังโหติวิญญาณังเมื่อสังขารที่เป็นบาปปรุงแต่งวิญญาณก็เข้าถึงบาปเพราะนั้นตราบใดยังมีอวิชชาก็มีการปรุงปรุงปรุงก็มีการเข้าใจผิดเข้าใจถูกเป็นเหตุให้เกิดปัจจัยเกิดสังขารสังขารก็ปรุงผิดปรุงถูกขึ้นสวรรค์ตกนรกวนเวียนกันไม่จบไม่สิ้นการตายชนิดนี้ก็เรียกว่าตายในวัฏสงสารแต่ถ้าพ้นอวิชชาพ้นเครื่องปรุงเครื่องแต่งไปได้ดูความหมดไปสิ้นไปของตนเองเหมือนดูตะเกียงมอดตะเกียงดับเหมือนดูคนอื่นตายให้คืออวิชชามันเกิดอวิชชามันหมดไปวิชามันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าของเราท่านสรุปว่าอวิชชาปหิยติวิชาอุปนาโหติเมื่อละอวิชชาแล้ววิชาก็เกิดขึ้นเนวะปุญญัญเจภิสังขาราภิสังขาโรโหตินะอปุญญัญเจภิสังขารังภิสังขาโรโหติปาปปุญญาสัพหินัสสนิชาโตปรินิพุโตเมื่อละอวิชชาเสียได้แล้ววิชาเกิดขึ้นความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งเกิดขึ้นความลุ่มหลงไม่มีบุคคลนั้นภิกษุนั้นก็ไม่ทำในบุญไม่ทำในบาปไม่กระทำบุญไม่กระทำบาปฟังให้ดีได้จะฟังผิดที่ระวันเนวะปุญญัญเจภิสังขารังอภิสังขาโรโหตินะอปุญญัญเจภิสังขารังภิสังขาโรโหติเรียกว่าไม่ทำทั้งบุญไม่ทำทั้งบาปปาปปุญญัสสะปะหินัสสะนิชาโตปรินิพุตโตถอนเสียทิ้งเสียทั้งบุญและบาปก็นิพพานการตายอย่างนี้เรียกว่าตายทำกลางพระนิพพานแต่วันนี้จะพูดถึงการตายในวัฏสงสารคือพูดกันในขณะที่มันเจ็บมันไข้นี้แหละมันดีที่สุดอาตมาไม่มีโอกาสได้พักผ่อนมีแต่งานนิมนต์ไปเทศไปสอนจะขอลาพักกับใครมันก็หาลาไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของเราที่ตรงนี้แหละมันจะได้พักที่ตรงที่มันไข้มันไปไม่ได้เนี่ยมันจะได้พักละหรือมันอาจจะได้พักยาวคือมันจะตายฟาดไข้ไปในมันตายก็เลยอยากจะพูดก่อนที่ความไข้มันจะมากขึ้นหรืออาจจะตายจากกันอยากจะพูดว่าการตายในวัฏสงสารที่มีบุญเป็นเครื่องปรุงแต่งสังขารฝ่ายบุญเรียกว่าปุญญาภิสังขารังภิสังขารโหติปุญญูปะคังวินโหติวิญญาณังสังขารนั้นเป็นบุญอย่างยิ่งมาปรุงแต่งวิญญาณก็เข้าถึงบุญจะขอเล่าเรื่องเมื่อวานนี่ไปแสดงธรรมที่บ้านน้องสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายไปแสดงธรรมในงานศพของพ่อดีเป็นแพทย์ประจำตำบลเรียกว่าแพทย์ดีพ่อแพทย์ดีโคตรชมพู่พ่อแพทย์ดีคนนี้เป็นคนมีสมาธิทิสนใจแต่ในเรื่องวัดวาศาสนาทำบุญสุนทรทานเป็นหัวหน้าของหมู่คณะในการประกอบบุญประกอบกุศลบวชชีพามตรงไหนในบริเวณข่ายบกวานในบริเวณน้องสองห้องอำเภอเมืองน้องคายในเมืองต้องเห็นพ่อแพทย์ดีเป็นหัวหน้านำบวชเป็นหัวหน้าสนับสนุนเลี้ยงอาหารหาผ้าขาวมาแจกชาวบ้านบวชเนนผ้าฤดูร้อนไปหาผ้าทีละ200ไตรไปหาบาท ลงทุนเองแบกหามสังคมต้องการให้บ้านดีเมืองดีสังคมดีเป็นสหายแห่งธรรมไม้เลขหนึ่งของอาตมาฝ่ายคารวะทางจังหวัดหนองคายเมื่อปีที่แล้วผ่านมา2533แกก็มากราบนิมนต์อาตมาว่าท่านอาจารย์มีจะไปอบรมที่อื่นขอให้ไปนิมนต์อบรมที่บ้านผมหนองสองห้องเอาผ้าของเราไปหมดอาจารย์ทำวัดเคลื่อนที่ไปที่อื่นก็ไปมาแล้วนิมนต์ไปบ้านผมอาตมาก็บอกว่ามันลำบากถ้าอาตมาจะไปแล้วจะมีคนไปปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวด้วยจำนวน400 500คน600คนแล้วโยมจะทำอย่างไรโยมดีใจมากพ่อใหญ่ดีบอกผมเหมารถมารับเลยแกเหมารถบัส7คันมารับจ่ายคนเดียวอะไรคนเดียวหมดเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรม5วัน6วันในคนเดียวจะว่าไปแล้วคุณงามความดีของผู้พ่อใหญ่แพทย์ดีโคชมพูนั้นเป็นบุญญาภิสังขารกุศลาภิสันทะปุญญาภิสันทะกุศลภิสันทะเรียกว่าเป็นท่อทานที่หลั่งไหลออกมาแห่งบุญไม่ขาดเป็นท่อทานหลั่งมาแห่งกุศลไม่ขาดอาตมาดูแล้วหมดเงินไม่ใช่น้อยๆเฉพาะเมารถนี่ต้องหมดไปตั้ง 20,000 กว่าบาทแล้วก็ยังเลี้ยงดูผู้คนแกทำบุญมาพร้อมเป็นคนอ่านหนังสือไม่ค่อยเก่งเขียนหนังสือก็ไม่งามแต่เป็นคนรักศีลรักธรรมรักศาสนาลูกเต่าออกมาก็เลี้ยงดูด้วยศีลด้วยธรรมนะพ่อใหญ่ดีอายุ63ปีเห็นกันหลั่นๆแล้วมาพัดพลาดจากกันเรื่องของเรื่องก่อมีว่าเมื่อบุญกฐินที่ผ่านมานี่บุญกฐินหยกดกที่ผ่านมาเห็นพ่อใหญ่แพทย์ดีมาหาขับรถมาพาญาติโยมมาทำบุญจากน้องสองห้องน้องคายเพราะว่าบุญกฐินสามัคคีอาตมาก็สังเกตเอ๊ะพ่อใหญ่ดีทำไมปากไปอยู่ข้างๆปากเบี้ยวคนดีๆทำไมจึงปากเบี้ยวแล้วก็มากราบแล้วก็เอาเงินมาถวายสร้างศาลา 1,000 มาร่วมกฐินหลังจากนั้นก็เอาใส่ซองถวายอาตมาว่าอยากถวายให้อาจารย์ไว้ใช่มาถวายให้อาตมาใน 1,000 บาทมาแต่ละข้างก็เงินมาถวายอาตมาก็บอกเอาไปสร้างศาลาเถอะพอใจดีก็บอกว่าอยากจะให้อาจารย์ไว้ใช้เผื่อเป็นนั่นเป็นนี่เจ็บใครแต่ป่วยผมจะไม่ได้อยู่ผมจะกลับไปรักษาปากเบี้ยวอาตมาก็เดินปากแกก็เบี้ยวแล้วก็เลยบอกว่าพอใจดีโรคต่างๆมันจะเกิดขึ้นนานาโรคตัววาปากเบี้ยวตาจีกมันเป็นไปได้ทั้งนั้นต้องบอกตนเองให้รู้ว่าไม่ใช่เพียงแต่จะปากเบี้ยวโรคชนิดนี้มันยังจะมีอีกโรคชนิดหนึ่งคือโรคตายฟาดจากเจ็บจากไข้จากป่วยไปนี่คือตายอย่าได้ประมาทนะพ่อใหญ่ดีนี่เป็นคนทำทานไม่รู้จักอิ่มเป็นคนรักษาศีลไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันอาตมาบวชทานนั้นยังไม่เท่าศีลศีลนั้นเหนือศีลขึ้นมายังมีภาวนาเจริญสมาธิภาวนามีแต่ชักชวนคนอื่นปฏิบัติธรรมมีแต่ชักชวนคนอื่นสนับสนุนคนอื่นให้ปฏิบัติสมาธิภาวนาบวชชีพามตนเองไม่ได้เอาจริงๆจังๆพอใหญ่ดีอายุมากแล้วนะอย่าประมาทมีทรัพย์สมบัติก็แบ่งลูกแบ่งหลานเสียปฏิบัติธรรมเถิดอายุวัยใกล้สนธยาแล้วอาตมาก็บอกไปเพราะว่ามาแต่ละครั้งท่านจะมาเล่าเรื่องลูกชายลูกสาวให้ฟังคนนั้นอยู่ในศีลในธรรมอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนู้นคนนั้นดีอย่างนี้เล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็บอกว่ารีบนะปฏิบัติธรรมอายุของเรานั้นประมาทไม่ได้พ่อใหญ่ดีก็บอกว่าครับผมจะมาปฏิบัติธรรมวันที่10ผมจะเอารถมาเลย2คันบรรทุกพี่น้องใครอยากจะมาผมจะพามาผมจะมาปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์มานอนที่นี่มาเลยทั้ง2คนเลยทั้งพ่อทั้งแม่แหละให้ลูกๆเขาอยู่แล้วอาตมาก็ถามว่าพ่อใหญ่ดีปากเบี้ยวเนี่ยมันต้องมีเหตุมีปัจจัยมันเป็นเพราะอะไร พ่อยดีก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเมื่อปีที่แล้วผมฝันเห็นเขามาเอาผมบอกว่าจะมาเอาไปอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชไปเป็นหัวหน้าบวชชีพราหมณ์เป็นหัวหน้าอบรมเพราะเมืองสวรรค์นู่นก็อดไม่ค่อยมีบุคลากรผู้เป็นหัวหน้าในการทำคุณงามความดีเอ๊แกพูดแปลกๆอาตมาก็หัวเราะแล้วก็พูดสัพเพย์พ่อใหญ่ดีว่าคิดดูเถอะพ่อใหญ่ดีในเมืองสวรรค์ก็ยังหาคนดีหาเทวดาดียากๆแล้วเมืองมนุษย์เราเนี่ยยิ่งนับวันจะหายากคนดีมีน้อยคนชั่วมันมากกระย้อนดอกตั้งสวรรค์ก็ยังอึดยังอยากคนดีในเมืองมนุษย์ก็ยิ่งจะหาอดหายากลำบากคนจะประพฤติศีลประพฤติธรรมก็ยิ่งน้อยลงอาตมาก็พูดแล้วพ่อใหญ่ดีว่าอย่างไรพ่อใหญ่ดีบอกว่าโดยขอร้องเขาไว้ว่าปีหน้าขออยู่อีกปีหนึ่งทำบุญเดี๋ยวเพิ่งเอาไปเลยอาตมาก็พูดแซะเข้าไปอีกว่าขออีกปีหนึ่งนี่มันก็จะถึงปีใหม่แล้วนะเหลืออีกเดือนเดียวดีมันเดือน12นี่มันเดือนตุลาตอนนั้นมาพูดกันอยู่เดือนตุลาอาตมาก็บอกว่าตุลาพฤศจิกาธันวามันก็เหลืออยู่2เดือนก็จะถึงปีใหม่เขาก็จะมาเอาพ่อใหญ่ดีเพราะนั้นพ่อใหญ่ดีประมาทไม่ได้ต้องรีบประพฤติปฏิบัติธรรมครับผมจะมาปฏิบัติธรรมที่นิพเพกับอาจารย์แล้วก็ว่าอย่างนี้พระธรรมาก็บอกว่ามันมีเหตุมีปัจจัยอยู่ดอกถ้ามันหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็หายไปรักษาเสียแกก็บอกว่าก่อนที่ผมจะปากเบี้ยวเนี่ยผมฝันว่าเขามาบอกเลขให้เพราะว่าเจ้านั้นอยู่ในศีลในธรรมบอกคนอื่นกลัวมันไม่ทำตามเมื่อซื้อเลขถูกแล้วจงสร้างซุ้มประตูที่วัดให้ด้วยนะถ้าหากไม่ซื้อจะบิดปากเอาหัวอย่างนี้พ่อใหญ่ดีเล่าให้อาตมาฟังอย่างนี้นะอาตมาก็บอกว่าแล้วเจ้าซื้อบ่อผมเป็นหัวหน้าบวชชีบวชพราหมณ์หัวหน้าแนะนำคนอื่นให้ทำดีเว้นอบายมุขผมจะไปซื้อเลขมันก็เป็นการเล่นการพนันเหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบแต่ไปเล่นการพนันซื้อเลขซื้อหวยผมว่ามันไม่ดีผมไม่ซื้ออาตมาก็บอกเอาอย่างนี้ไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปปัวกลับไปนี่ก็ไปซื้อหวยเสียซื้อรักษาปากบอกว่าเรารับปากเขาแล้วเขาไม่ซื้อเขาจะบิดปากเราซื้อให้ปากมันหายเบี้ยวมันไม่ถูกก็ฉังหัวมันอย่าไปเสียดายถ้ามันถูกก็แบ่งเงินทำบุญแกก็หัวเราะแห่ๆปกติพ่อใจดีเป็นคนทุกข์ไม่เป็นโศกไม่เป็นไหนก็หัวเราะลูกไม่ดีแกก็หัวเราะขออภัยผู้ภาษาพ่อใหญ่ดีพูดหยาบๆแกเล่าเรื่องลูกชายบักล้มว่าอย่างนี้มันมาปฏิบัติธรรมนำอาจารย์นะดีดีลบไปมันหลุดดีไปท่านคู่เมื่อเนี่ยมันกินเหล้าว่าทำตัวร้านอาหารก็ไปกินเหล้าเจ้าของก็กินเหล้าเองมันปฏิบัติธรรมแม่มันเนี่ยได้บุญที่ว่าขออภัยผู้ภาษาพ่อใหญ่ดีนะแกมันปฏิบัติทำแม่มันเนี่ยได้มันกินเหล่าของมันนี่ก็เล่าให้อาตมาฟังพูดแล้วแกก็หัวเราะแฮ่ๆเล่าเรื่องลูกไม่ดีก็หัวเราะแฮ่ๆให้อาตมาฟังเขาพูดถึงเรื่องลูกดีแกก็หัวเราะแฮ่พออาตมาบอกว่าไปซื้อเลขซะซื้อหวยให้มันหายปากเบี้ยวเพราะว่าซื้อรักษาปากแกก็หัวเราะแฮ่ๆเออเรื่องที่แม่ดีลีเนาะสุดท้ายแกก็กลับไปอาตมาก็ไม่ได้เห็นพ่อใหญ่ดีอีกเลยได้ทราบข่าวว่ากลับไปก็ไปซื้อหวยก็ถูกเลขได้เงินเป็นแสนแสนละแล้วก็ไม่ได้บอกใครซื้อเองซื้อแล้วก็กลับไปสร้างซุ้มประตูยังไม่เสร็จหมดเงินไป90,000ยังเหลืออีก80,000หมอเขา107,000สร้างให้เขาละตามที่พูดก็บอกได้เงินไปหลายแสนทีนี้ก็บอกลูกบอกหลานวันที่20ธันวาคมแล้วก็บอกลูกบอกหลานทุกวันว่ากูจะไปปฏิบัติธรรมกับอาจารย์สมภพจะเอารถไปเอาชาวบ้านไปกับแม่พวกมึงพากันดูบ้านดูช่องดูงานดูการนะลูกนะพ่อจะไปปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์สมภพพูดทุกวันลูกเต่าเกาะบอกว่าพ่อเนี่ยก็จะบอกยังบอกดูกระดอกบอกคุ้มเลยไปก็ไปเป็นยังห่วยบอกเธอเดียวสูงมันลืมต้องบอกดูกูย่านบ่ได้ไปปฏิบัติธรรมน้ำเพลิน นั่นเป็นปลายปีต่อมาอีกแกก็ฝันอีกใกล้จะสิ้นปีก็ฝันว่าเขามาเอาเขามารับแล้วไปเป็นหัวหน้าบวชชีบวชพราหมณ์เพราะเหตุนั้นเจ้านัดขอหนึ่งปีมันจะครบปีแล้วแกก็ตื่นขึ้นมาก็เฮ้มันจะครบปีจริงๆแกนึกได้โอ้ยหยาดบ่ได้ไปปฏิบัติธรรมน้ำเพลนเน่ในที่ก็สั่งลูกสั่งหลานพบใครก็สั่งว่าโอ้ยข่อยชิวบ่ได้ดอกคือสิตายละบาดเขาจะมาเอาพูดแล้วก็โหเราะแฮ่ๆคนอื่นเขาก็ไม่เชื่อเพราะแกเป็นคนไม่ถูกหนูก็เลาะหลังจากนั้นก็เอารูปถ่ายตนเองมาขัดให้มันสะอาดไปอัดรูปใหม่ก็มาเขียนประวัติตนเองไว้ให้ลูกให้หลานแล้วก็เขียนพวงหรีดไว้ให้ตนเองด้วยเขียนสุดท้ายว่ามาดีมีสุขไปดีพ้นทุกข์แกเขียนไว้อย่างนี้หลังจากนั้นก็ไปสั่งสมภารที่วัดว่าผมคงจะทำซุ้มประตูไม่เสร็จผมจะตายเพราะนั้นผมหมดไป90,000อีก80,000เนี่ยผมฝากไว้กับลูกชายให้ท่านอาจารย์ทำให้ช่างเขาหน้ามาเอาเงินไปให้ยังไงผมอาจจะไม่ได้อยู่ไปพบใครแกก็บอกแกก็สั่งแกก็ลาว่าจะไม่ได้อยู่ละเขามาเอาแล้วจะไปพาเขาปฏิบัติทำบวชชีบวชพราหมณ์อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมเอาไปมาคนทั้งหลายหาว่าแกเป็นบ้าเป็นโรคประสาทแล้วไปวัดไปวาแล้วก็เป็นบ้าปั๊มปั๊มเพ้อเพ้อพูดเพ้อไปนี่เขาเข้าใจว่าอย่างนี้จนต่อมาถึงวันที่31ก็ไข้ไข้หนักเลยทีนี้ก็ไปโรงพยาบาลวัฒนาเมืองอุดรลูกหลานก็ไปส่งเข้าห้อง ICU แต่ก็มีสติบอกลูกบอกหลานไปนิมนต์พระท่านมาเทศให้ฟังเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าคุณสุวรรณท่านไปเทศให้ฟังนะท่านอาจารย์พระครูภาวนาไปเทศให้ฟังถ้าเราไปเยี่ยมโรงพยาบาลเราก็ไปเทศให้ฟังเอามือจับไว้ยังจำได้ยังรู้จักหมดหลังจากนั้นวันที่31ก็บอกลูกบอกหลานว่าเอาพ่อกลับบ้านเถิดถ้าเป็นพรุ่งนี้แล้วเอารถมาใส่ศพพ่อไปเลยนู่นนู่นเขามารับแล้วเต็มไปหมดเขาใส่ชุดขาวมารับแล้วว่าอย่างนี้ลูกเต้าหรือใครต่อใครก็หาว่าแกเพ้อสุดท้ายแกก็พูดอย่างเนี้ยเขามาเอาเต็มโรงพยาบาลไปหมดรับไปเร็วๆเถิดเอาไปบ้านลูกเต้าก็เชื่อเอาไปบ้านซะแล้วแกก็สั่งหมดงานเฮือนดีของพ่อเนี่ยภายสั่งเรียกว่างานเฮือนดีถ้ามีคนตายคนก็จะมารวมกันให้กำลังใจท่านบอกว่างานเฮือนดีพ่อนี่นะอย่าฆ่างัวฆ่าควายอย่ามีหมอร้องหมอลำจะมีหนังมีละครจะมีอบายมุขเด็ดขาดนิมนต์พระท่านมาสวดมาเทศให้ท่านมาสวดอภิธรรมแล้วก็ให้ท่านแปลถ้าอย่างไรเสียให้ท่านจะคุณมาแปลให้คนฟังนี่ฟังรู้ไว้อย่างเนี้ยวันเผานิมนต์อาจารย์สมภพมาเทศด้วยอย่างเงี้ยก็บังเอิญในลูกหลานเอามาแล้ว4:00ของวันที่31จะเข้าปีใหม่เพราะตามปกติเวลาสากล4:00มันก็เป็นวันที่1เลยนะตั้งแต่เที่ยงคืนไปก็เป็นวันที่1วันที่31ถ้าเที่ยงคืนมันก็เป็นวันที่1ก็เป็นปีใหม่4:00แกก็ตายอย่างสงบไม่กระวนกระวายก่อนหน้าจะตายยังบอกลูกบอกหลานได้ลูกเอ้ยหลานเอ้ยพากันอยู่ในศีลในธรรมนะไม่ต้องร้องห่มร้องไห้อะไรอาวรณ์คิดถึงพ่อดอกพ่อไปดีเขียนไว้ในกระดาษไว้ให้ลูกใส่ในพวงหรีดลูกก็เขียนพวงหรีดให้เลยว่ามาดีมีสุขไปดีพ้นทุกข์เขียนอย่างเงี้ยลูกเต้าจงอยู่ในศีลในธรรมเหมือนพ่อจงทำเหมือนพ่อและจะไปพบพ่อไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นห่วงว่าไงแก้ตายไปอย่างสงบหลังจากนั้นมาอาตมาก็ไปแสดงธรรมที่เมืองหนองคายโดยไม่ได้นัดไม่มีใครโทรเลขมาบอกอาตมาเอ้วันนี้คิดถึงพ่อใหญ่ดีจะไปฉันข้าวเช้ากับพ่อใหญ่ดี11:30แล้วยังไม่ได้ฉันข้าวเช้าแวะไปก็กลัวเวลามันจะหมดก่อนเราจะไปแสดงธรรมที่หนองคายก็เลยฉันที่บ้านน้ำสวยกับคุณโยมแสนหลังจากนั้นก็ไปแวะพ่อใหญ่ดีคุณโยมสง่าซึ่งเป็นภรรยาพ่อใหญ่ดีแล้วก็ลูกเต่าทั้งหลายเห็นก็ดีใจไหมอาจารย์มาก็ดีใจว่าได้รับข่าวเมื่อไหร่โทรเลขไปถึงเมื่อวานหรือฟันนี่ อาตมาบอกไม่รู้เรื่องเลยโทรเลขโทรเลขอะไรก็ไม่มีมีแต่เรารู้สึกคิดถึงพ่อใหญ่ดีแล้วจะมาฉันข้าวเช้าที่นี่พ่อใหญ่ดีได้จากไปวันที่6อาตมาก็ไปแสดงธรรมปรากฏว่าอาตมาเป็นไข้วันที่6ก็คือเมื่อวานนั่นน่ะเป็นไข้อย่างหนักเลยทั้งคืนเจ็บคอมากพอไปแสดงทำร้ายแห่งไม่ได้หยุดคอเจ็บก็ตั้งใจไปงานพ่อใจดีก็ไข้มาจากโน่นนะพอดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติมุนีวัดพระหาพนมท่านไปก็เลยนิมนต์ให้ท่านนั่นแหละเป็นผู้เทศเลยอาตมาก็ไปยืนเทศอยู่หน้าเชิงตะกอนสัก20นาทีสังเวคกถากลับมาก็เป็นไข้มาตามทางเอาเรี่ยวเอาแรงที่เจ็บไข้จะไปเทศเมืองอุบลพรุ่งนี้ทั้งคืนมันก็ไม่ยอมสางก็เลยเอาแรงมาเทศให้ท่านทั้งหลายฟังท่านทั้งหลายเห็นการจากไปของพ่อใหญ่ดีเนี่ยดูงานศพพ่อใหญ่ดีคนมาเต็มรถจนไม่มีที่จะจอดพระเนนมาไม่น้อยกว่า200-300ลูกชาวบ้านมาเป็นพันๆนั่นอาตมาคิดว่าคนดีนะคนดีนี่พอดีธรรมดาคนเขาก็นับถือดีปานกลางคนเขาเคารพดีสูงสุดคนเขาบูชาตายไปแล้วคนหลั่งไหลมาในงานศพล้วนแต่คนดีนุ่งขาวห่มขาวมาไม่น้อยกว่า500คนมาจากวัดเนินพะเนาพระทรงองค์เจ้ามาก็200-300รูปแล้วชาวบ้านทั่วไปอีกเป็นพันๆนี่มีแต่คนดีมาด้วยอนุภาพแห่งคุณงามความดีของพ่อใหญ่ดีถ้าคนชั่วตายก็พวกคนชั่วทั้งหลายหลั่งไหลมาเผาศพมันก็เป็นเครื่องวัดอยู่ในตัวชั่วที่สุดเลยยังไม่มีส่วนดีให้ใครเลยก็ไม่มีใครหลั่งน้ำตาเหมือนชูโชคตายชูโชคตายประกาศหาพี่น้อง7วัน7คืนก็ไม่มีใครมาเรื่องของพ่อใหญ่ดีนั้นจากไปทิ้งความอาลัยไว้ให้ลูกหลานพร้อมกับความดีใจไว้ลึกๆว่าแม้จะคิดถึงปานใดก็มั่นใจว่าพ่อไปดีเพราะพ่อได้สั่งได้เสียได้บอกแม้กระทั่งสวรรค์ว่าพ่อจะไปเป็นหัวหน้าบวชชีพราหมณ์อบรมเขาที่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชพูดถึงตรงนี้นึกถึงในครั้งสมัยพุทธกาลมีเรื่องคล้ายๆพ่อใหญ่ดีพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าอิทะโมทติเปจะโมทติกตะปุญโญอุปยัตถโมทติโซโมทติโซปโมทติทิสวากัมมะวิสุทธิมัตตโนแปลว่าผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงเขาย่อมบันเทิงในโลกนี้และโลกหน้าบันเทิงในโลกทั้งสองพอเขาเห็นความหมดจดแห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงก็ย่อมรื่นเริงพูดง่ายๆว่าเขาไม่คิดเลยว่าจะมียมพบาลตนใดจะจับเขาโยนลงในนรกได้เพราะกรรมอันบริสุทธิ์ที่เขากระทำไว้เขามั่นใจพ่อใหญ่ดีคงจะคิดเหมือนกันว่าไม่มียมพบาลตนใดกล้าจับคนอย่างเราโยนลงในนรกได้แน่นอนบันเทิงจะไปสวรรค์ตายแล้วยังยิ้มนะเปิดหน้าออกมายังยิ้มเรื่องนี้ในสมัยพุทธกาลก็มีเหมือนกันมีเรื่องเล่าไว้ในยมกวัควรรณาในธรรมปฐทกถาเรื่องธรรมิกะอุบาสกในสมัยพุทธเจ้านั้นเล่าเรื่องอุบาสกคนหนึ่งมีลูกเยอะชื่อว่าธรรมิกะอุบาสกอุบาสกผู้ประกอบไปด้วยธรรมลูกแกมีมากนะลูกแกมีถึง17คนลูกสาว7คนลูกชาย7คนเข้าวัดฟังธรรมจำศีลได้บรรลุธรรมระดับโสดาบันนู่นแหละพอแกเท่ามาก็เจ็บไข้ได้ป่วยออดๆแอดๆพอไข้หนักๆเข้าไปไม่ได้ก็บอกลูกบอกหลานว่าพ่อประสงค์จะฟังธรรมขอให้ลูกไปนิมนต์พระภิกษุมาเอาสัก8รูปหรือ16รูปพ่อใกล้จะฟังธรรมก่อนที่จะจากลูกไปพ่อจะตายแล้วล่ะลูกก็ไปนิมนต์พระมาถึงคิดจะไม่เชื่อก็ไปนิมนต์มาเอาใจพ่อก็นิมนต์พระมาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ส่งภิกษุทั้งหลายไปภิกษุเหล่านั้นก็ไปนั่งบนอาสนะตกแต่งไว้ท่านก็นอนอยู่ในเตียงก็นั่งล้อมเตียงแล้วก็บอกว่าท่านผู้เจริญการได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายก็จะเป็นอันกับผมได้โดยยาก ผมได้บุญได้กุศลเพียงแต่ได้เห็นกับผมไม่มีเรื่องมีแรงจำเป็นจะต้องนอนอยู่อย่างนี้ลุกไม่ขึ้นขอท่านจงสาธยายพระสูตรสักสูตรหนึ่งโปรดกับผมด้วยเถิดพระภิกษุก็ถามว่าท่านประสงค์จะฟังสูตรไหนอุบาสกก็บอกว่าต้องการจะฟังสติปัฏฐานสูตรพระทั้งหลายก็พากันสวดป้ายตั้งแต่เอกายนโนอายังภิกขเวมะโคสตานังวิสุทธิยาท่านก็สวดนั่นไปเป็นหมู่ไปหมู่ไปนี่คือหนังที่สวดไปสวดไปเนี่ยท่านก็นอนหลับตาฟังพลิ้มไปแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนพระท่านได้ยินอย่างนั้นก็หยุดแล้วก็มองหน้ากันเลิกๆเอออุบาสกเนี่ยเมื่อเราขึ้นมาพูดกับเราว่าต้องการจะฟังธรรมไม่เคยอิ่มด้วยการฟังธรรมแล้วก็นิมนต์เรามาให้สาธยายเสร็จแล้วทำไมจึงต้องห้ามว่าหยุดก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอะไรหรือแกว่ามีสติเลื่อนลอยไปแล้วนี่แหละนะชื่อว่าสัตว์นี่จะไม่กลัวต่อความตายนี่ไม่มีคงกระเสือกกระสนจะตายแล้วก็บอกให้จดพระปรึกษากันอย่างนั้นก็เห็นว่าบัดนี้คงยังไม่ใช่เวลาที่เราจะสาธบายายทำแล้วเรากลับดีกว่าลุกขึ้นเดินลงไปบันไดทำให้กับอุบาสกนี่ก็พูดต่อคือหลับตาอยู่นะพูดว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนอ้าวพระทรงชาวกจุดหยุดมองไม่รู้ว่าแกจะเอาอย่างไรพอเราจะไปแกก็บอกให้หยุดพอเราสวดแกก็บอกให้หยุดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนพอเราจะไปแกก็บอกให้หยุดอีกซึ่งเป็นอย่างไรส่วนลูกทั้งหลายทั้ง16คนก็มองหน้ากันแล้วก็นึกละอายว่าพ่อเรานี่เสียแรงเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลเวลาจะตายเราไม่มีสตินิมนต์ให้เราไปนิมนต์พระมาสวดให้ท่านฟังพอพระสวดก็บอกให้พระหยุดพอพระไปก็บอกให้หยุดจะเห็นไงในที่สุดลุงก็ไปบอกไปจับว่าพ่อทำไมพ่อเพ้ออย่างนั้นตั้งใจดีๆเถิดพ่อไม่ได้ข้ามควรกันเลยพ่อเอ้ยไปอย่างเงี้ยตั้งสติให้ดีๆเถิดพ่ออย่างเงี้ยพ่อก็ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าพระทรงองค์เจ้าทั้งหลายไปไหนล่ะไม่สวดลูกก็บอกว่าท่านก็ลุกหนีกันหมดแล้วเพราะว่าเวลาท่านสวดอยู่ลูกก็บอกให้ท่านจดพ่อก็บอกให้ท่านจดลูกนั่งฟังดูอยู่เวลาท่านไปก็บอกให้หยุดท่านไม่รู้จะยังไงท่านก็ลงไปแล้วพ่อก็บอกว่านี่ลูกพ่อไม่ได้พูดกับพระให้พระหยุดนะพ่อไม่ได้บอกให้พระหยุดพ่อบอกว่าเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนรอก่อนนะพ่อพูดกับเทวดาพวกเทวดาทั้งหลายเขาเอารถมารอจะให้พ่อไปนู่น6คันมาจากสวรรค์6ชั้นแต่ละชั้นก็ชักชวนให้ไปพ่อต้องการจะฟังธรรมให้จบก็เลยบอกว่าหยุดก่อนรอก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวก่อนพระผู้เป็นเจ้าฟังไม่ถูกไม่เข้าใจก็ลุกหนีหาว่าจดอย่างนี้ลูกเต่าก็ยิ่งงงขึ้นไปใหญ่ยิ่งงงขึ้นไปใหญ่เพราะว่าพ่อเนี่ยพูดอะไรเพ้อเจ้อไปทั่วแล้วไม่มีสติตั้งใจใหม่ทำไมพูดอย่างนั้นไหนรถอยู่ตรงไหนพ่อก็ชี้ขึ้นไปบนอากาศนู่นนะเป็นแถวจอดอยู่ตั้ง6คันแต่ละคันนี่ยาวเป็น150โยชน์นู่นต่างองค์เทวดาทั้งหลายที่มาจากสวรรค์ชั้นต่างๆก็ชักชวนขอท่านจงยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้าขอท่านจงยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้าพ่อพูดกับเทวดาเหล่านั้นต่างหากพ่อต้องการจะให้เทวดารอก่อนพ่ออยากจะฟังธรรมให้มันจบก่อนพ่อไม่เคยอิ่มในการฟังธรรมลูกก็ยิ่งงงหนักขึ้นไปอีกบอกว่ารถดูตั้ง6คันบนอากาศลูกไม่เห็นแล้วจะให้เชื่อได้อย่างไรพ่อก็บอกว่าดอกไม้ของพวกเจ้าทั้งหลายมีไหมมีร้อยเป็นพวงมาลัยไว้บูชาก็มีถ้าอย่างนั้นลูกอยากจะให้พ่อไปสวรรค์ชั้นไหนที่ควรเป็นที่ไปของพ่อลูกก็บอกว่าพ่อนั้นชอบฟังเทศน์ฟังธรรม ควรจะไปสวรรค์ชั้นดุสิตได้อยู่ใกล้กับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะได้ฟังพระโพธิสัตว์แสดงธรรมพระโพธิสัตว์ท่านจะมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์ท่านก็ต้องอยู่ที่ชั้นดุสิตถ้าอย่างนั้นลูกทั้งหลายจงพากันอธิษฐานและจงโยนดอกไม้พวงดอกไม้นี่บอกว่าขอให้พวงดอกไม้จงคล้องที่รถมาจากภพดุสิตเถิดลูกทั้งหลายก็พากันเอาพวงดอกไม้เนี่ยมาเสี่ยงอธิษฐานสาธุขอให้พวงดอกไม้จงคล้องที่รถมาจากชั้นดุสิตเถิดเพื่อพ่อของข้าพเจ้าจะได้ไปสู่ที่นั่นว่าแล้วก็โยนพวงดอกไม้ขึ้นไปห้อยเป็นแถวตามหมอนรถโบราณนะไม่ใช่รถเก๋งรถม้าประดับประดาอลังการงดงามพวงดอกไม้ห้อยระย้าอยู่บนรถแต่มองไม่เห็นคันรถมองเห็นแต่ดอกไม้เพราะว่าดอกไม้เป็นของมนุษย์ส่วนรถนั้นเป็นของทิพย์ลูกก็เลยเห็นว่าเออจริงๆหลังจากนั้นเธอถามว่าพวกเจ้าทั้งหลายเห็นพวงดอกไม้นั้นไหมลูกก็บอกว่าเห็นพ่อเห็นพวงดอกไม้นั้นห้อยที่รถมาจากชั้นดุสิตพ่อจะไปที่พบดุสิตลูกจะได้วิตกเป็นห่วงพ่อเลยถ้าหากว่าลูกทั้งหลายปรารถนาจะเกิดในสำนักของพ่อจงทำบุญทั้งหลายตามทำนองที่พ่อได้พาพวกเจ้าทำดังนี้แล้วเมื่อลูกทั้งหลายตายก็จะดำลงอยู่บนรถที่มาจากภพดุสิตอัตภาพของลูกจะได้ไปอยู่รวมกันกับพ่อนะลูกนะว่าอย่างเนี้ยบอกลูกบอกเจ้าจนเสร็จหลังจากนั้นก็ตายไปพระสงฆ์เจ้าที่ดูนั่นก็งงหลังจากนั้นกลับไปก็ไปคุยกันนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นมาถึงวิหารก็คุยกันแต่เรื่องเดียวร่ำลำนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็ถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอกำลังคุยกันในเรื่องอะไรว่าอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นก็เล่าให้ฟังวันในขณะสวดแกก็บอกว่ารอก่อนในเวลาอยู่สวดจะกลับบ้านแกก็บอกว่ารอก่อนประเดี๋ยวก่อนรอก่อนหยุดก่อนหลังจากนั้นไม่นานนักลูกเต่าเสียงพวงมาลัยไปหลังจากนั้นแกก็ตายเดี๋ยวนี้อุบาสกนั้นไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนทำไมแกถึงพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าบัดนี้เขาเกิดแล้วที่พบดุสิตที่สุดทั้งหลายที่สุดก็ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกนั้นเที่ยวชื่นชมในท่ามกลางญาติเหมือนในโลกนี้เหรอพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเขาก็เหมือนเขาอยู่ในโลกนี้เขาชื่นชมรื่นลมอยู่ในเทวโลกบุญของเขานั้นรอคอยเหมือนญาติกำลังรอคอยการไปมาหาสู่ของญาติทั้งหลายว่าอย่างนี้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยกล่าวเป็นคาถาว่าอิทะโมทติเปจโมทติกตะปุญโญอุพยัตถโมทติโซโมทติโซปโมทติทิสวากัมมะวิสุทธิมัตตโนผู้ที่ทำบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงในโลกอื่นโลกหน้าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเพราะเขามองเห็นแต่ความหมดจดแห่งกรรมที่เขากระทำเขาย่อมบันเทิงรื่นเริงอยู่นี่เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าแม้แต่ในโลกนี้เดี๋ยวนี้มันก็มีผู้ที่ตายไปด้วยความบันเทิงเขาพอใจทางไปสู่ปรโลกเขาทำแล้วอย่างพ่อใหญ่ดีที่อาตมาไปแสดงธรรมมานั้นแกเป็นคนทำคุณงามความดีมาตลอดเลยเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะไม่เชื่อลองไปถามดูที่บ้านหนองสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายทางแยกไปอำเภอท่าบ่อสีเชียงใหม่นะพอบ้านพ่อใหญ่แพทย์ดีอยู่ตรงไหนไปถามบ้านแม่งาอยู่ตรงไหนแล้วไปถามดูถามชาวบ้านดูก็ได้อันนี้เราให้ท่านทั้งหลายฟังว่าแม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็ดีสมัยนี้ก็ดีก็ยังมีอยู่ผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นจะต้องเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีการกระทำกรรมทั้งหลายนั้นมีผลไม่ใช่ว่ามันสูญเปล่าเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังอย่างตัวอย่างของพ่อใหญ่ดีนี่ที่นี่ในสมัยพุทธกาลก็เหมือนธรรมิกะอุบาสกนั่นแหละก่อนที่จะตายรถเข้ามาจอดรอรับเป็นแถวที่ถ้าคนทำชั่วเป็นยังไงคนทำชั่วก็ร้อนรนกระวนกระวายเวลาจะตายก็ร้องแรกแหกกระเซอเหมือนถูกเชือดคนที่ทำบาปทำกรรมก็เห็นแต่ภาพแห่งบาปแห่งกรรมของตนเองข้อเหตุนั้นเราทั้งหลายเมื่อรู้อย่างนี้ก็ควรจะกระทำแต่สิ่งที่มันดีมันงาม ในเรื่องนี้น่าคิดว่าในสมัยพุทธกาลมีอย่างนี้แม้สมัยนี้ก็มีมีอีกตัวอย่างหนึ่งว่าในสมัยพุทธเจ้านั่นแหละก่อนจะตายเนี่ยมีธรรมิกะอุบาสกเนี่ยพูดแปลกๆจนเป็นเรื่องเล่าขานกันมาจนถึงพวกเรายังมีอีกเรื่องหนึ่งคือลูกสาวของอนาถบิณฑิกเศรษฐีคือนางสุมนาเทวีเป็นลูกสาวคนสุดท้องลูกสาวหล่าเมื่อหน้าน้ำพอแล้วน้องพูดภาษาภาคอีสานเป็นลูกสาวเป็นธิดาคนสุดท้องชื่อว่าสุมนาเทวีโสภาโสภีเหมือนดังนางสวรรค์มีเรื่องเล่าว่าในอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ดีนางวิสาขาก็ดีเนี่ยมีโรงทานนะมีโรงทานให้คนทุกคนยากมารับทานแล้วก็จะตั้งลูกสาวตนเองหรือตั้งคนที่ตัวเองไว้ใจเป็นผู้ให้ทานและยังไม่พอพระสงฆ์องค์เจ้าจะมาสู่สำนักของอนาถบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขาจุลนาถบิณฑิกเศรษฐีอย่างนี้เป็นประจำวันละพันวันละ500สำหรับอนาถบิณฑิกเศรษฐีวันละเป็นพันๆที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยมาที่บ้านนั้นน่ะคนรู้จักใจทำอาหารก็ถูกอกถูกใจพระสงฆ์เจ้าด้วยเพราะว่าคนเหล่านี้ได้มอบลูกของตนเองเป็นหัวหน้าโรงทานหัวหน้าโรงครัวรู้จักจิตใจพระสงฆ์ท่านชอบอย่างไรว่าอย่างนั้นนะอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีลูกสาว3คนคนแรกชื่อว่าสุภัทธานางสุภัทธานี่ก็ช่วยพ่อเป็นผู้อังคาดภิกษุสงฆ์ในเรือนของตนเองอยู่เป็นประจำเป็นหัวหน้าโรงครัวหัวหน้าโรงทานได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันหลังจากนั้นก็มีผัวแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านผัวต่อมาพ่อก็มอบตำแหน่งให้ลูกสาวคนกลางชื่อว่าจุลสุภัทธาเนี่ยจุลสุภัทธานี่ก็ทำหน้าที่แทนพี่สาวแทนพ่อหลังจากนั้นบรรลุธรรมเป็นโสดาบันแล้วก็มีผัวเมื่อมีผัวแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านผัวหลังจากนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ก็มอบความเป็นใหญ่ในโรงทานในโรงครัวให้ลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนเล็กนี่ชื่อว่าสุมนาชื่อว่าสุมนาเทวีสุมนาเทวีนี่ได้บรรลุธรรมสูงกว่าพี่สาว2คนพี่สาวสูงคนนั้นบรรลุธรรมโสดาบันพ่อคืออนันทบิณฑิกเศรษฐีก็บรรลุธรรมระดับโสดาบันส่วนนางสุมนานั้นทำบุญให้ทานอังคาดพระสงฆ์อยู่เป็นประจำแล้วคอยฟังธรรมเป็นประจำเป็นนิพพิจารณาบรรลุธรรมระดับสกิทาคามีสูงกว่าพี่สาวสองคนสูงกว่าพ่อแล้วก็ยังเป็นสาวด้วยนะไม่ยอมมีผัวหลังจากนั้นวันหนึ่งนางก็เป็นไข้หนักเลยกระสับกระส่ายไม่พักสุขหลังจากนั้นก็ไม่กินข้าวคือเป็นไข้จนไม่กินข้าวกินปลาภาษาบาลีว่าตัดอาหารุปัจเฉทังกตวาว่าอย่างนี้ถ้าแปลตามศัพท์ก็เรียกว่าทำการเข้าไปตัดซึ่งอาหารว่าภาษาภาคอีสานบ้านเฮาว่าเศร้ากินข้าวกินปลาบ่อยากงั่งเลยไข่แห้งบ่กินข้าวในที่สุดนางสุมนานี่ก็กระสับกระส่ายมากก็เลยมีความประสงค์อยากจะเห็นหน้าพ่อจึงให้คนไปตามพ่อมาท่านเศรษฐีนั้นพอได้ยินข่าวว่าลูกของตนเองอยู่โรงทานนั้นเป็นไข้มากก็มาหาแล้วก็พูดว่าเป็นอะไรไปหรือแม่สุมนาเป็นอะไรไปหรือลูกพ่อส่วนลูกสาวก็ว่าอะไรน้องชายพูดกับพ่อว่าน้องชายเป็นอย่างเจ้าว่าอย่างลาเป็นภาษาภาคอีสานเจ้าว่าอย่างลาน้องพ่อก็นึกว่าลูกสาวของเราไข้หนักขนาดเห็นพ่อเป็นน้องชายนึกว่าพ่อเนี่ยเป็นนายกาละลูกชายซะเองก็เลยว่าเจ้าเพ้อไปหรือสุมนาลูกพ่อเจ้าเพ้อไปหรือลูกสาวก็บอกว่าไม่เพ้อหรอกน้องชายนั้นเจ้ากลัวหรือลูกของพ่อเจ้ากลัวหรือเจ้ากลัวจะไม่เห็นพ่อหรือเจ้ากลัวไม่เห็นแม่เจ้ากลัวจะตายหรือ นางสุมนาเทวีนี่ก็บอกว่าไม่กลัวหรอกน้องชายพี่สาวไม่กลัวหรอกว่าอย่างเงี้ยแต่พอนางสุมนาเทวีกล่าวจบเพียงเท่านี้แล้วนางก็ตายเศรษฐีก็เลยร้องห่มร้องไห้คิดถึงลูกแล้วก็เสียใจว่าลูกเราเนี่ยทำบุญสุนทรทานใกล้ชิดพระสงฆ์องค์เจ้าแต่เวลาจะตายเข้าไม่มีสติสัมปชัญญะเห็นพ่อเป็นน้องชายเพ้อจนตายอย่างนี้ลูกสาวเราคงตกนรกแน่ๆเพราะไม่มีสติสตังอะไรเลยว่าแล้วร้องห่มร้องไห้ปลงศพลูกสาวเสร็จเรียบร้อยก็ร้องไห้ไปสู่สำนักพระพุทธเจ้าผู้ชายก็เลยถามว่าคือหาบดีทำไมท่านจึงมีทุกข์เสียใจมีหน้าอาบไปด้วยน้ำตาร้องห่มร้องไห้มาแล้วจึงกราบทูลว่าสุมนาเทวีลูกสาวของข้าพระองค์นั้นได้ตายไปเสียแล้วพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าว่าเมื่อมันเป็นเช่นนั้นทำไมล่ะท่านจึงโศกถึงเศร้าถึงความตายเพราะความตายมันเป็นไปทางเดียวไม่มีทางอื่นสัตว์ทั้งหลายจะต้องประสบกับความตายเช่นนี้เศรษฐีบอกว่าอันนั้นข้าพระองค์ได้ทราบแล้วมั่นใจแล้วว่าทุกชีวิตจะต้องตายแต่ว่าเวลาจวนจะตายนางไม่สามารถคุมสติไว้ได้เลยบ่นเพ้อตายไปผมก็เลยเป็นทุกข์ใจว่าตั้งแต่ตอนยังเป็นคนอยู่พ่อแม่ก็เลี้ยงดูมาด้วยศีลด้วยธรรมเจริญเติบโตมาในอ้อมกอดแห่งศีลแห่งธรรมเวลาตายเธอก็ตายอยู่ในโรงทานแต่ฉันไหนจึงไม่มีสติบ่นเพ้ออย่างนั้นคนไม่มีสติจิตใจวิปลาสเลื่อนลอยอย่างนั้นก็คงจะตกนรกไปมหาเศรษฐีนางพูดว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังว่าข้าพระองค์ไปพบนางกำลังเป็นไข้ก็ถามว่าเป็นอย่างไรหรือสุมนานางก็บอกว่าอะไรน้องชายข้าพระองค์ก็ถามว่าเจ้าเพ้อไปหรือแม่สุมนาก็บอกว่าไม่ได้เพ้อหรอกน้องชายเจ้ากลัวหรือเจ้าจึงพูดอย่างนั้นไม่กลัวหรอกน้องชายพอกล่าวจบเท่านี้นางก็ตายไปว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่ามหาเศรษฐีธิดาของท่านลูกสาวของท่านจะบ่นจะเพ้อผูกภาษาบานเฮาว่าบ่แม่นลูกเจ้าลายบาปหมักใหม่เด้อันนั่งเว้าหันบ่แม่นว่านั่งลายบาปหมักใหม่บ่แม่นเศรษฐีก็ถามว่าเป็นเพราะเหตุไรความจริงนั้นนางพูดอย่างนั้นจริงๆท่านก็เป็นน้องชายของนางจริงๆนางจึงพูดอย่างนั้นกับท่านคือหะบดีก็ธิดาของท่านเป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผลเพราะท่านนั้นเป็นเพียงโสดาบันส่วนลูกสาวของท่านเป็นสกิทาคามีแล้วนางเป็นใหญ่โดยมรรคโดยผลนางจึงกล่าวอย่างนั้นกับท่านผู้บอกถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเฮาว่าเจ้าเป็นน้องลาวอีหลีเพราะว่าเจ้าได้โสดาบันนางได้สกิทาคามีพูนก็เห็นนั้นนางจึงกล่าวเช่นนั้นเดี๋ยวนี้นางเกิดที่ไหนเศรษฐีก็ถามคติของนางไปถึงที่ไหนแล้วเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าเดี๋ยวนี้นางอยู่ที่ภพดุสิตคือหบดีท่านเศรษฐีจึงกราบทูลว่าธิดาของข้าพระองค์เที่ยวเพลิดเพลินอยู่ในระหว่างหมู่ญาติในโลกนี้แม้ไปจากโลกนี้แล้วก็เกิดในที่ที่เพลิดเพลินเหมือนกันหรือพระเจ้าข้าว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยตรัสว่าอิทะนันทติเปจะนันทติกตะปุญโญอุปยัตถานันทติปุญญังเมกตันตินันทติพิญโยนันทติสุขติงคโตแปลว่าผู้มีบุญอันทำไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเพลิดเพลินเขาย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราทำบุญไว้แล้วไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินยิ่งขึ้นนี่ตัวอย่างที่สองในสมัยพุทธกาลตัวอย่างในสมัยนี้ก็มีดังพ่อใหญ่ดีอาตมานี่คนหนึ่งรถคว่ำอยู่ที่เมืองอุบลบ้านบัววัดเดินทางจะไปกรุงเทพตอนนั้นตายสลบสลายอยู่โรงพยาบาลหลายวัน41วันจำได้หน้าตาที่มันเป็นบาดเป็นแผลเต็มเนื้อเต็มตัวเพราะอุบัติเหตุครั้งนั้นในช่วงนั้นอาตมามาสร้างกุฏิหลังหนึ่งอยู่ที่วัดป่าสาขาหนองป่าพงที่บ้านห้วยอำเภอพนาสร้างกุฏิยังไม่เสร็จแต่มอบเงินให้เขาแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพรถคว่ำวันนั้นมีสติรู้สึกว่าเราคงไม่รอดต้องตายแน่ๆแต่ในความรู้สึกว่าตนเองตายนั้นดีใจลึกๆว่าเราได้ทำบุญไว้แล้ว ถ้าชาติหน้ามีจริงเราคงได้เกิดในภพที่ดีถ้าชาติหน้าไม่มีเราก็ดีอีกไม่ต้องเกิดมาเจ็บมาแก่มาตายมาเกิดลดความอย่างนี้จิตใจรู้สึกว่ามันดีดีมันตั้งใจตายเมื่อได้มาอ่านพระไตรปิฎกมาแล้วลึกถึงนางอัลสุมนาเทวีนี่เพลิดเพลินในโลกนี้เพลิดเพลินในโลกหน้าทำบุญไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินอาตมารู้สึกว่าตนเองไม่มีความเศร้ารอคอยการตายของตนเองคิดว่าไม่ผิดหวังถ้าชาติหน้ามีเราทำดีไว้แล้วถ้าชาติหน้าไม่มีก็ไม่ต้องเกิดมาก็จบกันเองไม่ต้องมาทุกข์เพราะการตายอย่างนี้การเจ็บอย่างนี้อันนี้มันสรุปลงได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังอีกเหมือนกันเนาะลูกสาวของอนาถาบินทิกาเศรษฐีลูกสาวหลานเนี่ยแหละเรียกพ่อว่าน้องชายเพราะลูกสาวนั้นบรรลุธรรมสูงกว่าพ่อคือชั้นสกิทาคามียังไม่ได้มีผัวด้วยส่วนพ่อนั้นบรรลุธรรมเป็นโสดาบันโสดาบันก็เป็นน้องสุดท้องรองลงมาจากสกิทาคามีสกิทาคามีก็น้องอนาคาอนาคาก็น้องอรหันต์นั่นเองทีนี้มาดูพระอนาคามีตายในสมัยพุทธกาลมีอนาคามีเป็นคารวาสคนหนึ่งชื่อจิตตะคือหะบอดีจิตตะคือหะบอดีนี่ก็มีลักษณะเหมือนกันเวลาจากตายพูดญาติสนิทมิตรสหายลูกหลานมาเฝ้าเต็มบ้านเต็มเมืองจิตตะคือหะบอดีก็พูดเดี๋ยวคนเดียวว่าตัมปิอนิจจังตัมปิอทวังตัมปิปหายะคัมมณียันติตัมปิอทวังตัมปิอนิจจังตัมปิปหายะคัมมณียันติแกก็พูดอยู่ได้3คำแปลเป็นภาษาไทยว่านั่นก็ไม่เที่ยงนั่นก็ไม่ยั่งยืนนั่นก็จะต้องละไปพูดอย่างเงี้ยลูกหลานเหลนพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายมาเฝ้าก็โอ้ลึกละอายบอกว่านี้ท่านตั้งสติดีๆท่านบ่นท่านเพ้อทำไมอายเขาจงคุมสติไว้ให้ดีๆท่านพูดเพ้อไปทำไมท่านก็บอกว่าเราไม่ได้พูดเพ้อเราพูดทุกอย่างมีสติลูกหลานก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านพูดอะไรท่านจำได้ไหมท่านก็บอกว่าได้เราพูดว่าตัมปิอทุวังตัมปิอนิจจังตัมปิปหายคัมมณียันติถวายอย่างนี้พูดเป็นภาษาบาลีว่าได้จำได้ฉันบอกว่านั่นก็ไม่เที่ยงนั่นก็ไม่ยั่งยืนนั่นก็จะต้องละไปเนี่ยพูดอย่างเงี้ยเสร็จแล้วลูกหลานก็บอกว่าทำไมจึงพูดอย่างนั้นเทวดาทั้งหลายมารุมมาตุ้มมาล้อมบอกว่าท่านคือหาบดีท่านจงตั้งใจน้อมจิตไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเถิดไปสู่เทพพนิกายเถิดไปเป็นเทวดาเถิดชั้นจาตุมยามาดุสิดานิมมานรติปรนิมิตตสวัตดีพมโลกหรือจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในโลกนี้ท่านจงน้อมจิตไปเถิดพวกเทวดาชั้นต่างๆก็มาเรียกให้ไปอยู่ด้วยกันท่านก็บอกไม่เอามันทั้งนั้นนั่นก็ไม่เที่ยงตัมปิอนิจจังนั่นก็ไม่เที่ยงตัมปิอทุวังนั่นก็ไม่ยั่งยืนตัมปิปหายคัมมณียันตินั่นก็จะต้องละไปมีลักษณะอนาคามีนี่สูงไม่ขึ้นสวรรค์ไม่ตกนรกไม่เอาแล้วอะแปลว่าไม่อาคามีกลับมาไม่เป็นผู้กลับมานั่นรีเทิร์นเนอร์ขึ้นสวรรค์ชั้นสุดท้ายแล้วก็ไปเลยสู่พระนิพพานตรัสรู้อยู่นู่นเลยสุดท้าว่าแล้วก็ไปเลยจบเลยจึงไม่เอาชั้นไหนเลยลูกหลานก็ถามว่าทำไมพวกเทวดาจึงชวนท่านอย่างนั้นเขาเห็นอะไรเขาเห็นยังไงแล้วจึงชวนท่านไปอยู่ไปเป็นชั้นโน้นชั้นนี้ท่านก็บอกว่าเขาเห็นธรรมะในจิตในใจของพ่อของเราธรรมะในจิตในใจของเราเนี่ยเราประพฤติธรรมศรัทธาของเรามีศีลเรามีจาคะเรามีปัญญาเรามีพร้อมอยากเป็นเทวดาชั้นใดก็พร้อมธรรมะพร้อมที่จะผลักให้เราไปนั่นได้เรามีคุณธรรมเพียงพอจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเราก็มีแต่คุณธรรมของเรานั้นไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงมันไม่ยั่งยืนมันจะต้องละไปคืออนาคามีนั้นใกล้นิพพานเต็มทีใกล้พระอรหันต์เต็มทีแล้วไม่มีทางกลับมาสกิทาคายังมาเกิดได้อีกครั้งหนึ่งเกิดทางกายก็ดีเกิดทางจิตก็ดีทางคอนเซปชันอะไรนี่ก็ดีก็ยังมีอยู่ครั้งหนึ่งภาษาฝรั่งเรียกว่า one return เนี่ยยังกลับคืนมาครั้งหนึ่ง ถ้าอนาคาโสดาบันก็เพียงเข้าถึงกระแสแต่ก็แน่นอนที่จะปรินิพพานสู่พระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ปรินิพพานแน่นอนจึงเรียกว่าโสดาบันโสตะกระแสอาปันนะเข้าถึงกระแสสตรีมอินเทอร์เรอร์อันนี้เล่าให้ฟังว่าจิตตะคือหะบอดีเนี่ยเก่งมากเวลาจะตายก็ยังปฏิเสธเทวดาที่เชิญไปสวรรค์ชั้นโน้นชั้นนี้แล้วลูกหลานก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นก็จงแสดงธรรมที่จะทำให้เป็นเทวดาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเทวดาชั้นต่างๆให้พวกลูกพวกหลานฟังสิทำยังไงจะไปได้ท่านก็ลุกขึ้นมานั่งเทศจนตายนะถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังถ้าอยากไปสวรรค์ก็ดีอยากจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ดีตั้งใจฟังจงปฏิบัติดังนี้ยัสสะสทาตถาคเตอาจาระสุปฏิติตาสังเคปสาโทยัตตถิอุชุภูตัญจะทัสนังว่าอย่างนี้ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวอย่างนี้ความเห็นของผู้ใดตรงความเลื่อมใสผู้ใดมีในพระสงฆ์บุคคลผู้มีธรรมะชนิดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ไม่มีทางตกนรกมีแต่จะไปสวรรค์อโมคันตัสสะชีวิตังชีวิตของเขาไม่ว่างเปล่าชีวิตของเขามีแก่นสารแน่นอนจะต้องไปสวรรค์พูดง่ายว่าให้เขาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละเชื่อมั่นในบาปในบุญในคุณในโทษในชาตินี้ชาติหน้านรกสวรรค์มีการปฏิบัติมีผลบาปกรรมนี่ผลให้เชื่ออย่างนี้จึงว่าอุชุภูตัญจะทัสสนังความเห็นของผู้ใดสื่อตรงต่อศีลต่อธรรมสร้างลูกสอนหลานเต็มที่สั่งโลกสั่งล้านด้วยศีลด้วยธรรมแล้วตนเองก็ตายนี่เราให้ฟังที่พูดมากันซะจนยืดจนยาวนี่ก็เพื่อเป็นเครื่องบันเทิงจิตบันเทิงใจแก่ท่านทั้งหลายผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อย่าได้ประมาทมัวเมาจงเร่งขวนขวายประพฤติธรรมถ้าอยากจะไปเพียงแค่สวรรค์เว้นจากนรกอยากจะเป็นคนมั่งมีสีสุขร่ำรวยหรือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จงถือเอาพระรัตนตรัยให้สมบูรณ์แล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเว้นชั่วกลัวบาปกรรมซึ่งชีวิตแต่ละวันละวันให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมก็จะเป็นการที่ที่นี่ก็มีสิ่งที่น่าคิดอีกอันหนึ่งว่าทำไมพ่อใหญ่ดีที่ตายไปนั้นจึงมีเทวดามาเชิญมารับจะเอาไปเป็นหัวหน้าบวชชีบวชพราหมณ์ไปเป็นหัวหน้าอบรมการเจริญสิ่งคุณงามความดีทั้งหลายนั้นเรื่องนี้ก็น่าจะมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังว่าแม้แต่ในสวรรค์ก็ขาดแคลนคนดีเทวดาที่ดีที่งามทำไมอาตมาจึงกล่าวเช่นนั้นเพราะว่าบุคคลผู้นุ่งขาวห่มขาวผู้เจริญสมาธิภาวนาสมาทานอุโบสถทัศน์หรือผู้บวชเป็นพระเป็นเนรตั้งมั่นในศีลในธรรมเนี่ยเทวดากราบเทวดาไหว้พระพุทธเจ้าท่านเล่าให้ฟังว่าภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะคือพระอินทร์จะขึ้นรถไปไหนมาไหนต้องกราบต้องไหว้ผู้มีศีลมีธรรมอาหารจะศีลสัมปันเนจิระรัตถะสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพมจริยะปารายเนเยกหัตถาปุญญกลาศีระวันโตอุปาสกายังนมัสสันติมาตาริติดูก่อนมาตุลีผู้ใดมีศีลผู้ใดมีจิตตั้งมั่นในสมาธิผู้ใดบวชแล้วโดยชอบผู้ใดมีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าก็ฤหัสเหล่าใดทำบุญก็ฤหัสเหล่าใดหนุ่งขาวห่มขาวสมาทานอยู่ซึ่งศีลเรากราบเราไหว้ก็เลยหัดเหล่านั้นเป็นผู้บรรเทาแล้วซึ่งโรคโลภะโทสะโมหะความสะดุ้งหวาดเสียวซึ่งมันผิดกันกับเราผู้เป็นเทวดาเต็มไปด้วยความวุ่นวายขัดข้องสะดุ้งหวาดเสียวเพราะกลัวจะพัดผากจากกามทิพย์ในเมืองสวรรค์กินแต่บุญเก่าอาศัยบุญเก่าจึงบริบูรณ์พั่งพร้อมโดยกามทิพย์แต่บุญใหม่ไม่ได้มีเทวดาทั้งหลายจึงปรารถนาอยากจะมีหมู่เทพเทวดาผู้มีศีลมีธรรมในราชสูตรติกนิบาตอังคุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่476หน้า181มีเรื่องเล่าไว้ว่าพระอินทร์ได้ใช้ให้ท้าวจตุโลกบาลนี่ออกตรวจโลกทุกวันพระ7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำให้ไปดูว่ามนุษย์ในโลกได้เป็นผู้มีศีลมีธรรมดีไหม เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดีไหมเชื่อฟังสมณะพราหมณ์เคารพเอื้อเฟื้อต่อผู้หลักผู้ใหญ่ทำบุญสุนทรทานสนับสนุนพระสงฆ์องค์เจ้าดีไหมถ้าบอกว่าดีก็ดีอกดีใจว่าบัดนี้สวรรค์เราจะมีหมู่เทพในกายผู้มีศีลมีธรรมถ้าบอกว่าเขาไม่สนใจที่จะฟังธรรมจำศีลไม่สนใจเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่สนใจเอื้อเฟื้อสมณะพราหมณ์ผู้หลักผู้ใหญ่เขามีแต่เล่นแต่หัวแต่สนุกสนานเต็มไปด้วยความโลภความทะเยอทะยานอยากเบียดเบียนกันเทวดาก็เศร้าใจบัดนี้จะไปแออัดกันอยู่ในนรกแล้วหนอนับวันที่สวรรค์ของเราจะว่างโปร่งโล่งโถงโล่งเพราะในวันเจ็ดค่ำแปดค่ำเท้าจตุโลกตาบานใช้ให้บริวารให้อำมาตย์ไปตรวจโลกดูพอวันที่14ค่ำก็ให้โอรสให้ลูกชายไปตรวจกลัวว่าพวกอำมาตย์เฝ้าพอบริวารเฟ้เพมจะมาหลอกมาลวงพอวัน15ค่ำเท้าจตุโลกตาบานลงทุนไปเองกลัวลูกชายจะดูไม่ถนัดไปดูว่าคนในโลกนี้ยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดีหรือยังเชื่อฟังพ่อแม่ยังเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ยังฟังธรรมจำศีลอยู่แลหรือถ้าเห็นว่ามีก็ไปเล่าให้พระอินทร์ฟังถ้าเห็นว่าไม่ดีเลยวันโกนไม่ละวันพระไม่เว้นไม่รู้จักบาปกรรมเวรอะไรไม่สร้างคุณงามความดีประมาทมัวเมาเหมือนเขาจะมีอายุอยู่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีถ้าอย่างนี้เทวดาก็เศร้าบนสวรรค์ก็ง้อยเหงานับวันหนอสวรรค์เราจะไม่มีเทวดานับวันที่อสุรกายจะเกินคนจะเออัดยัดเยียดกันในนรกเขาก็เศร้ามองเพราะเหตุนี้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไปเปิดอ่านดูจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เทวดาชั้นจาตุมหาราชมารับเอาพ่อใหญ่ดีเนี่ยไปเป็นหัวหน้าอบรมชีพราหมณ์ไปบวชชีบวชพราหมณ์พ่อใหญ่ดีเล่าให้ลูกหลานฟังว่าทั้งสวรรค์ทั้งโน่นขาดบุคลากรผู้อบรมเทวดาให้ดีเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายหนุ่งขาวห่มขาวผู้ประพฤติธรรมที่ดีเถียงงามในวันพระอย่างนี้มาจำศีลถ้าเกิดพ่อใหญ่ดีอ้างว้างว้าเวไม่มีพวกโอ้ยลบคืนมาเมืองมนุษย์มาเอาพวกจำศีลแปดไปเป็นโมกันนะอบรมเทวดาอยู่สวรรค์ก็อย่าพากันย่านเด้อ ไม่ต้องกันไม่ต้องพากันกลัวตายให้พากันเพลิดเพลินเพลิดเพลินด้วยบุญอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงนางสุมนาเทวีว่าอิทะนันทติเปจะนันทติกตะปุญโยพยัตถะนันทติปุญยังเมกตันตินันทติพิญโยนันทติสุขติงคโตผู้มีบุญอันได้ทำไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็เพลิดเพลินเขาเพลิดเพลินในโลกทั้งสองเขายอมเพลิดเพลินว่าเราได้ทำบุญไว้แล้วไปสู่สุคติไว้แล้วยอมเพลิดเพลินยิ่งขึ้นถ้าหากท่านทำแต่กรรมชั่วมัวมองท่านจะเร่าร้อนในโลกนี้เร่าร้อนในโลกหน้าเพราะเหตุนั้น